Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε πάρα πολλά πράγματα. Βασικά όμως αυτό που είμαστε είναι να είμαστε προβλέψιμοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος το έχει πει αυτό? Αυτό το έχει πει ο Πρωθυπουργός μας. Είμαστε οι προβλέψιμοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο είμαστε? Είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ με τους αγαπημένους μας συμμάχους. Και ποιος είναι ο πιο αγαπημένος μας σύμμαχος? Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι λέει ο Πρωθυπουργός μας, τι λέει η κυβέρνησή μας, τι λένε επίσης οι συμμαχοί μας? Λένε ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα είναι στο ανώτατο σημείο που υπήρξαν ποτέ. Και τι άλλο ισχύει σε ό,τι αφορά εμάς και τις Ηνωμένες Πολιτείες? Μα βεβαίως είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποιας ιστορίας? Αυτής της ιστορίας που έχει σημεοφόρο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα έχουμε μπεδώσει. Πάμε τώρα στο παρασύνθημα. Πριν από λίγη ώρα, το State Department έδωσε μία απάντηση για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Αιγαίο τις τελευταίες μέρες και ώρες. Να θυμίσουμε τι συμβαίνει στο Αιγαίο τις τελευταίες μέρες και ώρες και μετά από εκείνη τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχει μετατραπεί σε σουρωτήρι το Αιγαίο από τις τουρκικές παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά. Προχτές είχαμε 168 τέτοιες. Ο ανταποκριτής λοιπόν του Real στις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε ερώτηση, επίσημη ερώτηση, στο State Department για αυτή τη σωρία των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τι απάντησε ο κύριος State Department? Ο κύριος λοιπόν State Department, μετά τις 168 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, βεβαίως και πήρε θέση στο θέμα αυτών των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τι είπε ο κύριος State Department? Είπε Αθήνα και Άγκυρα να λύσουν τις διαφορές τους με συντονισμό και συνομιλίες. Προσέξτε, η απάντηση του εκπροσώπου του State Department μετά τη μετατροπή, ξαναλέω, από την Τουρκία σε σουρωτήρι του Αιγαίου ήταν να μιλήσει βεβαίως για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Από την άλλη λοιπόν, στη γραπτή του μάλιστα δήλωση, θα σας την διαβάσω λέξη προς λέξη, είπε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός και συζήτηση εκεί που υπάρχουν διαφωνίες, προσέξτε, εκεί που υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του χωρικού και του εναέριου χώρου μιας χώρας. Η διατύπωση του State Department, του Αμερικάνικου, του Υπουργείου των Εξωτερικών, δεν μιλάει για παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας, μιλάει για διαφωνίες. Έχουμε διαφωνίες λοιπόν. Οι Τούρκοι δεν αμφισβητούν, οι Τούρκοι δεν προκαλούν, οι Τούρκοι δεν παραβιάζουν, αλλά κατά τους Αμερικάνους υπάρχει απλώς μία διαφωνία την οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε, να λύσουμε σαν σύμμαχοι, σαν αγαπημένοι. Νατόπουλα είμαστε όλα, γιατί να τσακωνόμαστε? Σας διαβάζω λοιπόν την απάντηση την οποία έδωσε ο εκπρόσωπος του State Department πριν από λίγη ώρα. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Μπα, το μπα είναι δικό μου, δεν είναι δικό του. Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κρατικά αεροσκάφη, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ασφάλεια της αεροπλοείας των πολιτικών αεροσκαφών. Επίσης να φοράτε και ζακέτα. Και αυτό δικό μου είναι. Προσέξτε τώρα το τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης του εκπροσώπου του State Department, όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του χωρικού εναέριου χώρου μιας χώρας, καλούμε σε συντονισμό και σε συζήτηση και όχι σε ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα. Γίνεται αντιληπτόν. Γίνεται αντιληπτόν που μας έχουν γραμμένους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι ρε Τζιβελεκίδη, δεν θέλω να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Στη σούδα τους μας έχουν γραμμένους. Αδέρφια, αυτή λοιπόν είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τις καταπληκτικές μας συμμαχίες. Είναι αυτές οι οποίες προστατεύουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το οποίο υπόθηκε πριν από λίγη ώρα από τον εκπρόσωπο του State Department είναι το δεύτερο μέσα σε ένα 24ωρο. Γιατί είναι το δεύτερο? Διότι οι αρχινατοικοί μας σύμμαχοι, ξέρετε τι άλλο προωθούν? Προωθούν, όπως ανακοινώθηκε από τα πιο επίσημα αμερικανικά χείλη, την επίσπευση πωλήσεων όπλων στην Τουρκία. Αποκαλυπτική ως προς τούτο είναι η τοποθέτηση του ίδιου του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Μπλίνκεν. Να επισπευστούν λοιπόν οι πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, προκειμένου να μην αγοράζουν οι Τούρκοι από την Ρωσία. Ποιος το είπε αυτό? Αυτό το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άντονι Μπλίνκεν. Πότε το είπε? Το είπε μόλις χτες, κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και πότε το είπε? Το είπε 15 μέρες πριν από την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειώστε επίσης ότι αυτές οι δηλώσεις, οι δηλώσεις από τη μια μεριά του Μπλίνκεν, ο οποίος λέει ότι πρέπει οι Αμερικάνοι εδώ και τώρα άμεσα να πουλήσουν πολύ περισσότερα όπλα από όσα πουλάνε στους Τούρκους. Και η σημερινή δήλωση του εκπροσώπου του State Department, που στην πραγματικότητα τι λέει? Λέει ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στο Αιγαίο δεν είναι πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας, δεν είναι αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, αλλά είναι μια διαφωνία, την οποία σαν καλοί σύμμαχοι να κάτσουμε να τη λύσουμε. Αυτή η δήλωση λοιπόν και του ενός και του αλλουνού γίνονται μία μέρα μετά εκείνη την καμαρωτή τοποθέτηση που έκανε χτες ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια ήταν η καμαρωτή ενημέρωση και δήλωση που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης χτες? Ότι ενημέρωσε, λέει, τον Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, για τις προκλήσεις, λέει, στο Αιγαίο από την σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, Τουρκία. Μία μέρα μετά την καμαρωτή αυτή δήλωση και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι συνεννοήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Στόλτεμπεργκ, είναι ένας εξ εκείνων, ο Στόλτεμπεργκ, που λέει: βρείτε τα ρε παιδιά, εσείς εκεί πέρα και στην νοτιοανατολική μας πτέρυγα, λύστε τα θέματα. Αυτές λοιπόν οι τοποθετήσεις των Αμερικανών γίνονται μία μέρα μετά τα καμαρωτά, τα χτεσινά του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί λοιπόν είναι οι εγγυητές της ειρήνης, αυτοί είναι και οι εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Έτσι δεν τους παρουσιάζουν χρόνια τώρα οι νατοϊκές κυβερνήσεις της χώρας μας, τους Αμερικάνους και όλους τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ? Έτσι δεν τους παρουσιάζουν, ως εγγυητές των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας? Αυτά, επαναλαμβάνω, συμβαίνουν σε μία περίοδο που οι κυβερνώντες μας λένε ότι έχουμε κατακτήσει το καλύτερο, το ανώτερο, το ανώτατο επίπεδο αγαπησιάρικης σχέσης με τους Αμερικάνους. Δηλαδή φανταστείτε να μην είμαστε και τόσο αγαπησιάριδες, δηλαδή. Φανταστείτε να μην ήμασταν και στο καλύτερο επίπεδο των σχέσεων που είχε ποτέ η Ελλάδα με τους Αμερικάνους. Τι σημαίνει τώρα αυτό το καλύτερο επίπεδο σχέσεων? Μα ότι έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα χωράφι αμερικανονατοϊκής βάσης από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη κάτω. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν την ώρα του πολέμου στην Ουκρανία, εκεί που υποτίθεται οι μεγάλοι αναλυτές της κυβέρνησης αλλά και της νατοφροσύνης μας έλεγαν ότι θα βρουν απομονωμένη, λέει, την Τουρκία, και η Τουρκία τούτη εδώ την ώρα με τις πλάτες των Αμερικάνων, με τις πλάτες του ΝΑΤΟ, κάνει εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Ιράκ, κάνει εκαθαριστικές επιχειρήσεις στη Συρία, την ίδια ώρα προωθεί με τον τρόπο που προωθεί τα συμφέροντά της στο Αιγαίο. Δεν είναι προφανές με ποιον τις πλάτες τα κάνει αυτά η Τουρκία? Τι δεν καταλαβαίνει η ελληνική εξωτερική πολιτική από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Αμερικάνων και του Υπουργού τους των Εξωτερικών και του εκπροσώπου του State Department σήμερα στην ερώτηση που έκανε ο Τσίτσας? Προσέξτε, αυτά επαναλαμβάνω συμβαίνουν την ώρα που έχουμε καθημερινά ρεκόρ τουρκικών υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Όλα τούτα είναι που κουρελιάζουν για μία ακόμα φορά το βασικό επιχείρημα της σημερινής κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων, ότι τάχα μου η συμμετοχή της χώρας σε αυτούς τους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς θωρακίζει δήθεν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι τουρκικές διεκδικήσεις από τον καλό σύμμαχο? Μα σαν απλές διαφωνίες. Υπάρχει μια διαφωνία. Ποια είναι η διαφωνία? Ότι οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αλλά για αυτούς, τους Αμερικάνους δηλαδή, και τους νατοϊκούς μας συμμάχους, αυτό δεν είναι πρόκληση. Αυτό δεν είναι αμφισβήτηση εδαφικής κυριαρχίας μιας ανεξάρτητης χώρας της Ελλάδας. Αυτό είναι μια απλή διαφωνία, η οποία θα πρέπει να λυθεί στο πλαίσιο μιας καλής συμμαχικής σχέσης. Τι άλλο επίσης συμβαίνει και συμβαίνει τώρα που έχουμε αυτό το μακελιό στην Ουκρανία? Θυμηθείτε το επιχείρημά τους, θυμηθείτε το επιχείρημα των κυβερνώντων όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχει στηριχτεί η εμπλοκή της χώρας σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία πάλι ακριβώς το γεγονός ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να συμμετέχει με όλους τους τρόπους σε όλο αυτό το ευρωνατοϊκό σφαγείο, διότι έτσι διασφαλίζονται τα ελληνικά συμφέροντα? Η πραγματικότητα ποια είναι? Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από 2 μήνες πολέμου έχουν συμβεί, ξαναλέω, μεταξύ άλλων τα εξής. Πρώτον, ρεκόρ υπερπτήσεων και παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Δεύτερον, χτες σας έλεγα ότι έχουμε ασκήσεις της Τουρκίας που περιλαμβάνουν ακόμα και σενάρια απόβασης και κατάληψης νησίδας, προφανώς ελληνικής, και αυτή η άσκηση που έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες έγινε με την παρουσία Αμερικανών και άλλων νατοϊκών αξιωματούχων. Τι ακόμα έχουμε? Έχουμε τις δηλώσεις του ίδιου του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι δεν είναι καλή εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Μπα! Τελικά, τι ισχύει? Μήπως ισχύει, και προφανώς αυτό ισχύει, που λέει ο λαός μας, ότι άμα έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς? Αλλά ξέρετε, δεν πάμε μόνο έξω καλά, πάμε και μέσα καλά. Σήμερα δόθηκαν τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία, η εκτίμηση για το πού πάει ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο. Έχουμε λοιπόν νέο άλμα στο 9,4%. Πώς το λέγε ο φίλος? Κερδάμε, αδέρφια. Νέο άλμα λοιπόν, μετά το 8,9 του Μάρτη πάμε στο 9,4% και θα δούμε που θα κάτσει τον Απρίλιο. Μιλάμε για ένα σαρωτικό κύμα ακρίβειας, μιλάμε για μια λαιλασία η οποία προκαλεί απελπισία σε εκατομμύρια νοικοκυριά. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή μας θα πάρει μέτρα, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ξέρετε, θα είναι στα όρια των δημοσιονομικών αναγκών, έτσι. Και επειδή ο Πρωθυπουργός μας είναι και αψής, όταν χρειάζεται να είναι αψής, είναι και στιβάρος, και να σας πω και κάτι, δεν σηκώνει και μύγα στο σπαθί του. Αυτά βέβαια όχι όταν πρόκειται για τους παρόχους ενέργειας. Αυτό όχι όταν πρόκειται για τους τραπεζίτες. Όχι όταν έχουμε να κάνουμε με τους εργολάβους. Όχι. Αλλά όταν μιλάει στους υπουργούς του είναι έτσι αψής. Ως εκ τούτου λοιπόν τους είπε σήμερα, έτσι για να επισημάνει ακόμα μια φορά με έναν ακόμα τρόπο ότι δεν θα πάει προώρα σε εκλογές, θα πάει στην ώρα τους. Τους είπε λοιπόν όποιος θέλει να ασχοληθεί με την προεκλογική δραστηριότητα και για την επανεκλογή του να του το πει για να τους απαλλάξει από τα καθήκοντά τους. Δηλαδή τα χαμόλα, τώρα από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και υπερεργασία των υπουργών. Μανούλα μου. Φαντάζομαι την επόμενη φορά που θα τους απειλήσει, μπορεί να τους απειλήσει να βάλει και τον πίνατ και να τους δαγκώσει. Αυτό το οποίο συμβαίνει βεβαίως σε ό,τι αφορά την ακρίβεια είναι ένα τσουνάμι, ένα ανεπανάληπτο τσουνάμι. Όσο ανεπανάληπτο είναι αυτό το τσουνάμι, τόσο αντίστοιχη είναι και η κοροϊδία η οποία υπάρχει. Επαναλαμβανόμενες δηλώσεις για τα μέτρα και τη φροντίδα την οποία θα έχουμε από την κυβέρνηση. Ανοίξαν, είπαμε, αυτές οι πλατφόρμες για τις πενταροδεκάρες, για τα 13 ευρώ το μήνα με τα καύσιμα. Θα πάρουν, λέει, και άλλα μέτρα τώρα σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά. Ήδη έχουν μπουκώσει με την μορφή των τάχα μου επιδοτήσεων που βγαίνουν τάχα μου στον ελληνικό λαό. Ήδη έχουν μπουκώσει με 4 ακόμα δισεκατομμύρια αυτούς οι οποίοι έχουν μετατρέψει το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ενέργεια σε χρηματιστηριακό εμπόρευμα. Γιατί κρατάνε τις τιμές εκεί που τις κρατάνε και την ίδια ώρα δίνουν, λέει, επιδοτήσεις για να κρατούνται οι τιμές εκεί που κρατιόνται. Αλλά την ίδια ώρα τάζουν και νέα ψίχουλα. Θέλετε να έχουμε μια τάξη μεγέθους του πόσο ψίχουλα είναι τα ψίχουλά τους. Είπαμε προηγουμένως ότι ο πληθωρισμός για τον Απρίλη είναι στο 9,4%. Δηλαδή, μόνο ο πληθωρισμός του Απρίλη έχει εξανεμίσει κατά κοντά 1,5-2% την προηγούμενη φιέστα τους για την αύξηση εντός αγωγικών του κατώτατου μισθού. Πουλήσανε εκείνη τη φιέστα του 1,66 ευρώ την ημέρα, μεικτά πάντα, ως μεγάλη παρέμβαση για την ανακούφιση του λαού. Και πούλησαν τα στατιστικά στοιχεία του τύπου, δώσαμε μία αύξηση 7,7%. Μα μόνο ο πληθωρισμός του Απρίλη είναι 9,4%. Θέλετε δεύτερο στοιχείο για το παραμύθι το οποίο είναι πασπαλισμένο με τα ψίχουλά τους? Μιλάνε για αυτά τα ψίχουλα την ώρα που δόθηκαν χτες τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τι προκύπτει? Λαιλασία προκύπτει. Προσέξτε. Από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχουν εισπράξει μέσα σε αυτό το διάστημα 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόση είναι η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο? 14,7%. Μόνο δηλαδή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχουν εισπράξει δύο φορές επάνω την τάχα μου αύξηση που έδωσαν στον βασικό μισθό. Δεύτερο στοιχείο. Μόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα έχουν εισπράξει 959 εκατομμύρια. Πόσο αυτά είναι αυξημένα σε σχέση με το 2021? 18,2%. Δηλαδή μόνο από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα έχουν αρμέξει τρεις φορές σχεδόν την αύξηση, λέει, που έδωσαν στον κατώτατο μισθό. Μόνο από την εισπράξη του ΦΠΑ. Ξέρετε πόσα έχουν εισπράξει σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο? 1,1 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 20% πάνω σε σχέση με το 2021. Την ώρα δηλαδή που κλέβουν, την ώρα που λαιλατούν το λαϊκό εισόδημα, πουλάνε ψίχουλα τάχα μου κοινωνικής ανακούφισης. Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες κόκκινες μαύρες, ο Φεντερί, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, πουν το κορίτσι που αγαπώ. Μεθαύριο συμπληρώνονται 136 χρόνια από εκείνη την εξέγερση και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίκαιρο από το μήνυμα εκείνης της εξέγερσης Πρωτομαγιάς του 1886, και το μήνυμα είναι ότι τίποτα δεν χαρίστηκε. Το δικαίωμα του ανθρώπου να δουλεύει για να ζει και όχι να ζει για να δουλεύει δεν του χαρίστηκε. Το 8ωρο και το δικαίωμα στην ξεκούραση και τον ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα για μόνιμη, για σταθερή, για δημιουργική και αξιοπρεπώς αμοιβόμενη δουλειά, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει χαριστεί. Οι συλλογικές συμβάσεις, το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, η άδεια, η συνδικαλιστική ελευθερία στους χώρους δουλειάς, τίποτα δεν έχει χαριστεί. Τίποτα από όλα όσα κατακτήθηκαν εδώ και 1,5 σχεδόν αιώνα και που σήμερα το σύστημά τους, ο καπιταλισμός τους τα παίρνει πίσω και τα παίρνει πίσω με τόκο, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει χαριστεί. Όλα αυτά είναι ποτισμένα με αμέτρητο μόχθο, με υδρότα, με αίμα, και τίποτα δεν πρόκειται να επιστραφεί από μόνο του. Ό,τι κερδίθηκε και ό,τι χάθηκε, ό,τι κλάπηκε και ό,τι επιστραφεί, θα έχει επάνω του την ίδια σφραγίδα. Θα έχει επάνω του τη σφραγίδα και της θυσίας και της αγωνίας και της ενότητας τελικά, που είναι το ζητούμενο εκατομμυρίων εργαζομένων. Τίποτα από όλα όσα έμειναν ανεκπλήρωτα και που σήμερα οι δουλοκτήτες, οι σύγχρονοι δουλοκτήτες, τα παρουσιάζουν σαν αδύνατα να γίνουν, τίποτα δεν πρόκειται να χαριστεί. Θα είναι ο καρπός μιας αδιάκοπης σποράς αγώνων, εκείνων των αγώνων το νόμιμο και το ηθικό, να συμπορευτούν με αυτό που κάνει ορισμένους να σουφρώνουν τη μητούλα τους. Με τι δηλαδή? Με το δίκιο του εργάτη. Αυτή είναι η μόνη προοπτική που πάνω της μπορεί να φυτρώσει η ελπίδα. Αν ο λαός παραιτηθεί από αυτή την προοπτική, τότε από εκείνη την εξέγερση στο Σικάγο το 1886, από εκείνη τη ματωμένη Κυριακή του 1905 στη Ρωσία, από το δικό μας Μάη εδώ του 1936 και από τον επιτάφιο του Ρίτσου, από τον τοίχο της Κεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, θα έχουν απομείνει μόνο οι αγχώνες των εκμεταλλευτών. Η Πρωτομαγιά λοιπόν δεν είναι απλώς μια μέρα μνήμης, είναι μέρα υπόμνησης κατά την άποψή μου δύο δρόμων. Ο ένας, αυτόν τον έναν τον αποκαλούν μονόδρομο οι μηχανοδηγοί του οδοστρωτήρα, είναι ο δρόμος εκείνων που γυρίζουν τη ζωή των πολλών δύο αιώνες πίσω. Είναι ο δρόμος, είναι ο μονόδρομος εκείνων που έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αυτό το εργαστήριο του αγριανθρωπισμού για την εφαρμογή της πιο στιγνής πολιτικής που προσθέτει βάρη, πολλαπλασιάζει τα βάσανα, αφαιρεί δικαιώματα, διαιρεί τελικά την κοινωνία. Ο άλλος δρόμος που, όπως λένε οι μηχανοδηγοί του οδοστρωτήρα, δεν υπάρχει, ο άλλος δρόμος που, όπως λένε οι προύχοντες, δεν είναι ρεαλιστικός, ο άλλος δρόμος που, όπως λένε οι εκμεταλλευτές, είναι αδύνατο να περπατηθεί γιατί είναι δύσκολος, αυτός ο άλλος δρόμος, η άλλη πορεία δηλαδή, είναι μια πορεία απείρως ευκολότερη και από άποψη αποτελεσμάτων και από άποψη ρεαλισμού, γιατί είναι ένας δρόμος πρόδειλα ρεαλιστικότερος σε αντίθεση με τον δρόμο που πορευόμαστε δεκαετίες τώρα. Και ο δρόμος που πορευόμαστε δεκαετίες τώρα είναι ο δρόμος και των ανυπολόγιστων και των μάταιων και των αβάσταχτων θυσιών. Όλα εκείνα δηλαδή στα οποία εξαναγκάζεται ένας ολόκληρος λαός για να βγαίνουν κερδισμένοι οι δυνάστες του, οι οποίοι βεβαίως κερδίζοντας του λένε κιόλας ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό η Πρωτομαγιά είναι ένας άσβεστος φάρος που φωτίζει τελικά αυτή τη δυνατότητα. Τη δυνατότητα όπως την κατέγραψε ο ποιητής. Η γη να γίνει κόκκινη από ζωή και όχι από θάνατο. Τη δυνατότητα αυτή την είχε καταγράψει και την είχε περιγράψει στα λόγια του ο Αύγουστος Σπάης. Ήταν τα λόγια με τα οποία ο Σπάης, ένας από τους ηγέτες της εξέγερσης του Σικάγου το Μάη του 1886, είχε απευθυνθεί στους δικαστές την ώρα που εκείνοι τον έστελναν μαζί με τους συντρόφους του στην Αγχώνη. «Κύριοι δικαστές», είχε πει ο Σπάης, «αν σκέφτεστε σοβαρά ότι με τις κρεμάλες μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένων από την καταπίεση εργατών προς την εξέγερση, είστε, μα την αλήθεια, πτωχοί το πνεύματι. Σε παρόμοια περίπτωση θα μας κρεμάσετε με το δίκιο σας. Έπειτα, αυτό είναι το καλύτερο που έχετε να κάμετε. Κρεμάστε μας, τους είχε πει ο Σπάις. Μα να περιμένετε το τέλος. Εάν δεν το βλέπετε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές σας, θεργεύει μία φωτιά. Το έδαφος σαλεύει κάτω από τα πόδια σας, βαδίζετε κυριολεκτικά επάνω σε μια υπόγεια φωτιά. Θέλετε να την αγνοείτε? Δεν θα την αποφύγετε όμως. Θέλετε να απαλλαγείτε άπαξ διαπαντός από όλους τους συνωμότες? Απαλλαγείτε πρώτα από τα αφεντικά της βιομηχανίας. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου. Σαριανή που γίνει και μια Κυριακή. Που γίνει και μια Κυριακή πρωί με τη δροσούλα. Πλάτες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και τραγούδησες και ταράξες τη γειτονιά ως πέρα στο πατράτι. Η διαταγή των Γερμανών Ναζί κατακτητών δημοσιεύθηκε 30 Απρίλη του 1944. Έλεγε: την 27η Τετάρτου 1944 κομμουνιστικές συμμορίε παρά τους Μολάους, κατόπιν μιας ενέδρας επιθέσεως, εδολοφόνησαν ανάνδρος έναν Γερμανών στρατηγών και τρεις συνοδούς του. Ως αντίπεινα θα εκτελεστούν πρώτον ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μάη 1944. Δεύτερον, ο τυφεκισμός όλων των ανδρών τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Πάρτιν. Αναδρία στη γλώσσα των κατακτητών και των συνεργατών τους ήταν ο ηρωικός αγώνας ενάντια στην κατοχή. Στη γλώσσα των Ναζί και των ντόπιων ομοειδεατών και επιγόνων τους, δολοφονία ήταν η ένοπλη αναμέτρηση του ελληνικού λαού με τις ορδές και με τους γκαουλάιτερ του Χίτλερ. Την επόμενη μέρα, Δευτέρα, ξημέρωνε Πρωτομαγιά, η Πρωτομαγιά του 44. Το προσκλητήριο του θανάτου είχε ήδη γίνει από τα Χαράματα στο Χαϊδάρι και από εκεί στο Σκοπευτήριο στην Κεσαριανή. Στη διαδρομή από το Χαϊδάρι στην Κεσαριανή, οι μελοθάνατοι αποτύπωσαν τις στερνέ τους σκέψεις πάνω στο χαρτί, πετούν στο δρόμο εκείνα τα στερνά τους σημειώματα. Όσα από αυτά διασώθηκαν δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά το 1945 στην επιθεώρηση Σήμερα. Ανάμεσά τους ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ο κομμουνιστής που αρνήθηκε να εξαιρεθεί από τον κατάλογο των μελοθάνατων, που αρνήθηκε να πάρει τη δική του θέση άλλος συγκρατούμενός του. Στο δρόμο προς το εκτελεστικό απόσπασμα, ο Σουγκατζίδης γράφει στον πατέρα του: «Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να σε περήφανος για το μονάκριβο γιο σου». Ο Νίκος Μαριακάκης στο δικό του σημείωμα έγραφε: «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη ελευθερία παρά να ζει σκλάβος». Ο Δημήτρης Σόφης έγραφε: «Χαίρετε φίλοι, μάνα μη λυπάσαι. Χαίρε μάνα». Ο Μίτσος Ρεμπούτσικας γράφει: «Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Οι 200 της Κεσαριανής έδωσαν τη ζωή τους για εκείνα τα ανώτερα ιδανικά που δίνουν περιεχόμενο στην έννοια άνθρωπος και δεν πέθαναν ποτέ. Εκείνη την Πρωτομαγιά, την Πρωτομαγιά του 44, έγραψαν με το αίμα τους ένα κεφάλαιο της ιστορίας που δεν θα σβήσει ποτέ. Οι 200 αντιφασίστες, πατριώτες, κομμουνιστές έγιναν θρύλος. Οι δεσμότες που η ελληνική πλουτοκρατία, η κυβέρνηση του Τσουδερού και το καθεστώς του Μεταξά κρατούσαν έγκλειστους στην ακροναυπλία και στην ανάφη, οι κομμουνιστές που με την είσοδο των χιτλερικών στην Ελλάδα το καθεστώς του Μεταξά και οι δοσύλλογοι τους παρέδωσαν στους Ναζί, μετέτρεψαν εκείνη την ημέρα την Πρωτομαγιά του 44 με το αίμα τους το σκοπευτήριο σε θυσιαστήριο της Λευτεριάς. Την Πρωτομαγιά του 44 οι 200 της Κεσαριανής σήκωσαν την Ελλάδα ένα μπό υψηλότερα. Οι πάνω από 750 συνολικά εκτελεσμένοι πατριώτες στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής σήκωσαν την Ελλάδα ψηλότερα με εκείνο τον τρόπο που περιέγραψε λίγα χρόνια αργότερα ο Μπελογιάννης. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. σαν αραβωνιαστό. Μια χοντρούλα σκέτο μέλι, διορισμένη με μισθό και τριάριστη κυψέλη. Δίμετρη ξανθιά ρωσίδα, παλάβωσα όταν σε είδα. Ξέχασα το όνομά μου και τα σχετικά του γάμου. Καϊκά μου. Άρχι το πας με τράτα, μου ανέτρεψες τα πλάνα. Μου ανέτρεψες τα πλάνα. Άρχι το πας με τράτα. Αλλά δηλαδή χάζεψα μου κόπικη ανάσα. Ανάθεμα το δεύτερο κλειδί, μπήκε και ματσάκωσε στα πράσα. Καταστράφηκα. Πάρεις και κοβάς με λάνα, μου ανέτρεψες τα λάνα. Μου ανέτρεψες τα λάνα. Πάρεις και κοβάς με λάνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν. Το είχαμε, καταρχάς σας φύλαγα μια έκπληξη και είναι έκπληξη γιατί δεν το έχω ανακοινώσει. Τώρα λοιπόν, παρουσία του πελάτου, κόπτεται ο Κιμάς. Γεια σας κύριε Αμπαζή. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, το είχαμε πει εδώ και κανένα μήνα, όχι μήνα, δίμηνο το είχαμε πει, ότι θα βρισκόμασταν στο στούντιο με τον Παντελή τον Αμπαζή. Μετά μας προέκυψε ο Πούτιν, έγινε ο πόλεμος. Πούτιν Νάτιν. Και το αφήσαμε λίγο να πάει πιο πίσω, αλλά σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να το οργανώσουμε με μεγάλη χαρά. Καλωσορίζω. Καλώς σας βρήκα. Τον Παντελή. Και όπως έλεγε και ο σοφός Μπιθικότσης, οι χίλιες πρόβες ή καμία. Πάμε λοιπόν στον αέρα, χωρίς πάμε καμία στον αέρα. Προετοιμασία. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, άκουγα αυτό τώρα. Είναι μια δεκαετία αυτό το τραγούδι, πόσο είναι. 2008. Είναι παραπάνω. Και είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο σε δίμετρες Ρωσίδες. Και σε καμένους από Ρωσίδα. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς είναι αφιερωμένο σε αυτή την κατηγορία, αλλά και σε συνδυασμό με το άλλο, το Μαντάμ. Δεν υπάρχει κράτος, Μαντάμ. Δεν υπάρχει. Ξέρεις, μου είχαν πάντα εντύπωση το εξής. Είναι ιδιαίτερο ταλέντο στην εποχή του political correct. Εκεί που φοβάσαι, εν πάση περιπτώσει, να κοιτάξει καμιά κοπέλα, γιατί ξέρεις τώρα μπορεί κάπως. Να γίνει. Δεν φοβάμαι τίποτα, Νίκο. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά έχω στο ξύλο πολύ. Ναι. Είναι μεγάλο ταλέντο όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται με τόση ομορφιά, να παρουσιάζεται το φλερτ με ένα τόσο ωραίο τρόπο, ακροβατώντας πάνω σε αυτό με μια χιουμοριστική διάθεση. Εγώ γράφω τραγούδια έτσι για να πω αυτό που θέλω. Αν είναι να πω αυτό που θέλει κάποιος άλλος, δεν θα γράφω τραγούδια. Όταν γράψαμε το Μαντάμ, έχει πλάκα γιατί στο τέλος του τραγουδιού γίνεται παύση και ακούγεται ένα «Δεν υπάρχει κράτος, Μαντάμ». Και όταν έγινε η μίξη και μπήκε στο δίσκο του Μουζουράκη το τραγούδι, είχαν κόψει αυτό το τελευταίο. Γιατί? Υπήρχε κράτος. Καθόλουσαν περιττό. Τι λέτε ρε παιδιά, λέω. Εγώ γι' αυτό έγραψα όλο το τραγούδι. Και μου κόψατε την αντάκα στο τέλος. Παράδεκτο να επανέλθει. Για βάλτε το ρε. Βάλτε το Γιώργο. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ, μαντάμ. Σας γουστάρω ανάνταμ, παπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, ζαμάν φούμα και σέρσε λαφάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, το κορμάκι σας βομβά να πάλμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο αδάμ, μαντάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, το ξυρίζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, το μουστάκι μου τύπου σαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ. Σαν βουτυράκι βιτάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, με ένα μόνο ουί σας μαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, στο κρεβάτι θα γίνει το παμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν να με η μαμαντάμ. Σας γουστάρω ανάνταμ παπαντάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, υδρονοσάνα με μες στο χαμάμ. Μαντάμ, μαντάμ, μαντάμ, πείτε κάτι επιτέλους μαντάμ. Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα μαντάμ και πάω στο κρεβάτι θα γίνει Βιετνάμ. Ρίξτε μου εμένα ένα βλέμμα μαντάμ και μπαμ. Σιγοβράζω σαν χύτρα σιτράμ. Ζαμάν φούμα και σέρσε λαφάμ. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο αδάμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Σας γουστάρω ανάνταμ παπαντάμ. Δεν υπάρχει κράτος μαντάμ. Λοιπόν, υπάρχει ένα στερεότυπο δημοσιογραφικό που λέει τα καλύτερα λέγονται την ώρα που δεν είμαστε στον αέρα. Με τον Αμπαζή αυτό ισχύει, αλλά εμείς θα τα φέρουμε στον αέρα. Γιατί το έγραψε το μαντάμ? Γιατί δεν ξέρω γαλλικά και πιάνω, αφήστατο. Μα καθόλου. Έτσι, μια μέρα που μου είχε κολλήσει το παντάμ, παντάμ, τσεντίθι πιάφι μου, να πάρω στη μηχανή, θυμάμαι. Και έλεγα παντάμ, παντάμ και πάλι παντάμ. Πάει, βαρέθηκα να λέω παντάμ, παντάμ και έβαλε ελληνικά λογάκια. Και έβαλε βαντάμ. Ναι, έβαλε ελληνικά. Να σου πω, πώς το έχει πει ο Δελιβοριάς, ότι γράφεις χιουμοριστικά καψούρικα. Με ρώτησε, μου λέει, Παντελή, να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορείς και γράφεις χιουμοριστικά και καψούρικα μαζί. Έλαντε. Έτσι μου βγαίνει. Λοιπόν, μας έλεγε ο Παντελής, παιδιά, πώς που είπες αυτή την ώρα παίζεται αυτό το τραγούδι σε 800. Σε 832 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Έκανε ένα γκράν σου, ξέρει. 8 χρόνια τώρα είναι που έχει βγει. Και η πορεία μου, ας πούμε, η καλλιτεχνική είναι προ Χριστού και μετά Χριστού, προ Μαντάμ και μετά Μαντάμ. Εντάξει, είναι ένα τραγούδι που νομίζω θα το λέω όπως ο Παναγόπουλος στην Άβρα, μέχρι τα βαθιά γέραματα μου όπου πηγαίνω. Θα μου φωνάζουν το Μαντάμ, το Μαντάμ. Με το Λάκη πότε συναντηθήκατε? Με το Λάκη είμαστε 25 χρόνια φίλοι. Πολλά χρόνια. Αφού θυμάμαι, ας πούμε, το γιο του που τώρα είναι 30, το θυμάμαι με πάνες. Πολλά χρόνια που έχουμε παίξει μαζί, που γράφουμε τραγούδια μαζί. Πρόσφατα όμως κάναμε και έναν ολόκληρο δίσκο. Δηλαδή, μαζέψαμε το υλικό που είχαμε. Είδες, η καραντίνα ήταν αφορμή για πολλά πράγματα. Άνοιξαμε το σιρτάρι και βρήκαμε τραγούδια. Μέσα στην καραντίνα στήθηκε αυτό. Και οι δύο δίσκοι, Νίκο, και τα τραγούδια Περιοπής και τα Παντελάκης, όπως επίσης και τα δύο βιβλία που κυκλοφόρησαμε στην καραντίνα. Το ένα αγάπησε μία που είναι όλα τα τραγούδια μου, 60 δισκογραφημένα και 60 δισκογράφητα και όλα τα διηγήματά μου, η ψυχή της πόλης. Αν δεν είχε γίνει αυτή η παύση της καραντίνας, θα τρέχαμε πανικόβλητα από εδώ και από εκεί για λαϊβάκια και δεν θα γινόταν τίποτα. Η καταγραφή εννοώ. Mm-hmm. Γιατί συνειδητοποιώ τώρα ότι έχω γράψει στο στούντιο 13 και 13, 26 τραγούδια και άλλα 26 που περιμένουν να είναι οι επόμενοι δύο δίσκοι μου. Έχω όλο το υλικό που είχα πίσω μου, στα σιρτάρια. Τώρα πια βγαίνει για να μπορέσω να γράψω και καινούργια πράγματα, γιατί είχα στομώσει. Αισθανόμουν το υλικό να μην βγαίνει και είχα φρενάρει. Όταν λέμε Λάκης, εννοούμε το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, με τον οποίο κάναμε μετά το Μαντάμ, με φώναξε στο δίσκο Παιχνίδια Αγάπης, που τραγούδαγε μέσα η Εθνική Ελλάδος. 15 μεγάλοι τραγουδιστές, Βασίλης Παγκοσταντίνου, ο Πάριος, ο Πασχάλης Τερζής, οι πάντες. Και εκεί από όλα πάλι τα τραγούδια ξεχώρισε ένα, το Γατώνι, που κάναμε μαζί με το Λάκη. Τώρα το έχω σε μια πιο λαϊκή βερσιόν στο καινούριο δίσκο, με την επιρροή του σοφού φίλου μου, του Βαγγέλη του Δελικούρα, από τα παιδιά από την Πάτρα. Ο Βαγγέλης λοιπόν το έκανε το τραγούδι πιο μπιτάτο, πιο λαϊκό, με τη χαρακτηριστική του αυτού ρυθμική κιθάρα που παίζει. Και άλλο ένα τραγούδι, το «Δεν παίρνω αποφάσεις καμιά», που έχει πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και ο Φίβος Δελιβοριάς στο δίσκο του Λάκη. Και επίσης πήραξε και ένα ακόμα τρίτο τραγούδι του Λάκη και το έκανε λαϊκό, το «Μαϊντανός και Άνηθος» στην κορφή της Πάρνηθος. Ο Λάκης στην αρχή μου λέει: «Όχι, μην τα πειράξετε, μην τα πειράξετε». Μετά μόλις τα άκουσε, ωραία τα κάνατε. Πόσα χρόνια είσαι με τη Χορδή? Από παιδάκι, Νίκο. Από παιδάκι. Δηλαδή παίζω κιθάρα από το σχολείο. Τελείωσα το 92 φαντάρος και αμέσως μπήκα στην καλλιτεχνία. 96 ήταν η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Τα Παντελώς χειροποίητα. Με Παντελή Θαλασσινό, Κώστα Μακεδόνα. Η επόμενη δουλειά ήταν, γιατί είναι παράσημο αυτό και θέλω να το πω, το 2001 έκανα την Ανωτάτη Ζαμπετική. Ένα δίσκο με μελωδίες του Γιώργου του Ζαμπέτα, μπουζούκια και ενορχιστρώσεις ο Στέγιος Ζαφυρίου. Και τραγουδούν πάλι και εκεί η Εθνική Ελλάδος, ο Νίκος ο Δημητράδος, ο Βασίλης ο Λέκας, ο Μιχάλης ο Δημητριάδης, ο Παντελής ο Θαλασσινός, πολλοί τραγουδές, η Χριστιάνα. Πότε μέχρι... πρόλαβες ρε φίλε και τα έχεις κάνει όλα αυτά, πόσο είσαι? Συνομήλικοι είμαστε λίγο, σειρά είμαστε. Λοιπόν. Σημασία ποια, τι έχει... Γιατί βλέπω και το Σταμάτη τον Κόκοτα που παίζουμε την άλλη Παρασκευή θα μαζί. Για αυτό. Θέλω να πω σημασία, δεν έχουν τα χρόνια που λέει ταυτότητα. Γιατί αυτή η ιστορία σου με Σταμάτησε και τα διπλά μου χρόνια και τη διπλή μου φωνή και τα μισά μου, τη μισή μου και τη διπλή μου ενέργεια. Πώς να πω, αυτή η ιστορία, η σχέση σου με τον Κόκοτα είναι πολύ σημαντική και άξια να υπογραμμιστεί. Να το πούμε και τώρα, θα το πούμε και μετά. Βγαίνετε μαζί στη σκηνή την άλλη εβδομάδα με το Σταμάτη Κόκοτα. Σταμάτη τραγουδάμε μαζί το 1997. Είναι πολλά πια τα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχουμε παίξει παντού σε όλη την Ελλάδα συναυλίες. Αλλά επιτέλους καταγράφηκε και δισκογραφικά η συνεργασία μας στους δύο δίσκους. Δηλαδή έκανα ένα τραγούδι, το Μαύρο Ουρανό, με μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, και ένα τραγούδι, το Κάθε Τέλος και Αρχή, με μουσική του Παντελή Θαλασσινού, του άλλου μεγάλου φίλου μου. Είμαστε χιόντες και πάμε 2-2. Λοιπόν, με το Σταμάτη που λέγαμε, λοιπόν, ο Σταμάτης Ένα πράγμα του χρωστάω και θα το χρωστάω για πάντα. Ότι με γνώρισε τραγουδοποιό, συνθέτη και στιχουργό, που έκανα δηλαδή δίσκους πολυσυλλεκτικούς με πολλούς τραγουδιστές μέσα και έλεγα και ένα εγώ, δύο. Έτσι ήταν τα παντελώς χειροποίητα. Και ο Σταμάτης μου είπε ότι όχι, είσαι τραγουδιστής. Και αν δεν είσαι, θα σε κάνω. Και αυτό του χρωστάω, ότι το γεγονός ότι βγαίνω μπροστά και λέω τα τραγούδια μου. Το έχω φίλο στο Σταμάτη τον Κόκοτα. Σε αυτόν τον καλήφωνο και ιδιαιτερόφωνο τραγουδιστή, μια παρατήρηση ότι έχουν βγει παριάκια, ανταλαράκια, δεν ξέρω που τα ξέρουμε. Κοκοτάκια δεν ξέρω κανένα. Δεν μπορεί να μιμηθεί στο Σταμάτη τον Κόκοτα. Ιδιαίτερη φωνή. Πολύ ιδιαίτερη φωνή και πολύ ιδιαίτερος ερμηνευτής. Τρώει την ψυχή από το τραγούδι. Ακούσε ένα τραγούδι την Πέρσα του Σταμάτη Κόκοτα και δεν μπορεί να ακούσει από κανέναν άλλον. Την άλλη Παρασκευή είσαστε? Την άλλη Παρασκευή είμαστε στο Αριστοτέλε, στην Τρούμπα, στον Πειραιά. Και επίσης για το καλοκαιράκι κάνα δύο συναυλίες, τις έχουμε ήδη κλείσει, μπορεί να βγουν και περισσότερες. Θέλω να τον ευχαριστήσω τον Σταμάτη για ό,τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Που δεν έχει κάνει τίποτα. Μόνο δίπλα του που με έχει είναι too much αυτό ήδη για μένα. Λοιπόν, θα δώσουμε προσκλήσεις γι' αυτό, για αυτή την συνάντηση με, εκεί, με το Σταμάτη Κόκοτα την άλλη Παρασκευή. Είναι νωρίς, είναι 9 η ώρα το βράδυ, δεν είναι Παρασκευή και νωρίς, 9 ωραία, με 12. Ωραία, ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα παντελάκι. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω. Πάμε. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, ζωή κερδίζω και προχωρώ. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, τι κάνουν όλοι, αδιαφορώ, τι κάνουν όλοι, αδιαφορώ, τι κάνουν όλοι. Ό,τι είναι να έρθει δεν αρθεί, αλλιώς θα προσπεράσει, κι όποιος βιαστεί για να το βρει ποτέ δεν θα το φτάσει. Είναι η ζωή ένα γυαλί, πρόσεχε μη σου σπάσει. Αυτός που βιάζεται πολύ, το στόχο δεν θα πιάσει. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, ζωή κερδίζω και προχωρώ. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, τι κάνουν αδιαφορώ, τι κάνουν όλοι, αδιαφορώ, τι κάνουν όλοι. Στην κατηφορά της ζωής πάτα και λίγο φρένο. Όσοι βιαστήκανε πολύ, το χάσανε το τρένο. Τα πιο ωραία είναι αυτά που δεν τα εγκριάζεις, που έρχονται στον δρόμο σου χωρίς να τα φωνάζεις. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, ζωή κερδίζω και προχωρώ. Αργά βαδίζω, ζωή κερδίζω, τι κάνουν όλοι, αδιαφορώ, τι κάνουν όλοι, αδιαφορώ, τι κάνουν. τι σημαίνει ιερός. Ήμουνα αμουστακός και κοντεύω γέρος. Κι απ' την ώρα που χάσα τα τίμα, τα φράγκα, ο χάμα μάγκα μου μ' άφησε η άτιμη, βρήκε άλλον μάγκα. Είναι καδίκος χρήμα, ούτε μια στιγμή παίζει. Όμως έρχονται παρέα, έτσι φεύγουνε μαζί. Είναι καδίκος χρήμα, ούτε μια στιγμή παίζει. Όπως έρχονται τι κρίμα, έτσι φεύγουνε μαζί. Όταν στεβανώθηκα, φίλε, την κυρά μια ζύγιο από τη θαλάμ. Μα όταν το κατάλαβα που θα καταλήξω, χαμά μάνα μου, μαύρη πέτρα πίσω μου ήθελα να ρίξω. Είναι καδίκος κρίμα, ούτε μια στιγμή θέση. Όπως έρχονται παρέα, έτσι φεύγουνε μαζί. Είναι καδίκος κρίμα, ούτε μια στιγμή θέση. Όπως έρχονται τι κρίμα, έτσι φεύγουνε μαζί. Καδίκος κρίμα, ούτε μια στιγμή δέση. Όπως έρχονται τι κρίμα, έτσι φεύγουνε μαζί. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στη γνώριμη εκπομπή, αλλά με άλλο θέμα, διότι έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως τον ακούτε είναι. Αυτός είναι ο Παντελής Αμπαζής. Να σου πω, φίλε, εδώ τώρα ακούσαμε ανωτά τη ζαμπετική. Μουσικές του Γιώργου του Ζαμπέτα, στίχη δική μου. Τον τεράστιο Δημητράτου. Στη συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου του Δημητράτου. Και μπουζούκι, βέβαια, Στέλιο Ζαφυρίου. Για πες αυτή την ιστορία. Πώς έρχεσαι σε επαφή με τον Ζαμπέτα? Όταν έχω πάρει τις μελωδίες από τον Μιχάλη τον Ζαμπέτα, τις μελωδίες του πατέρα του, ναι, με την προτροπή να βάλω λογάκια πάνω. Εντάξει, στην αρχή δεν μπορούσα ούτε και να βάλω. Για αρκετά χρόνια. Ένα βράδυ έκατσα, τα έγραψα όλα μονορούφι. Και όταν πια τα είχα μπροστά με τα τραγούδια, με Σάρκα και Οστά, δηλαδή είχα μπροστά μου 12 τραγούδια Ζαμπέτα Αμπαζής. Λέω τώρα τι γίνεται. Εντάξει τα τραγούδια. Έντισες τις μουσικές. Τις με στίχο, ναι. Ναι, ναι. Και τα πήγα στο Στέλιο του Ζαφυρίου. Πήγα, του χτύπησα το κουδούνι. Του είπα, κύριε Στέλιο, έχω 12 τραγούδια του Γιώργου του Ζαμπέτα. Στην αρχή δεν το πίστεψε. Όταν όμως τα άκουσα τα τραγούδια. Ζαφυρίου είναι. Είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας session μουσικός. Μαζί με τον Ζαμπέτα ήταν. 35 χρόνια. Ναι. Και επίσης είναι αυτός που παίζει στο δρόμο του Πλέσα, αυτές τις συγκλονιστικές. Ήταν το μπουζούκι της Μαρινέλλας, του Κουβοσκόπουλου. Ένας πολύ μεγάλος Έλληνας μουσικός. Στο στούδιο της Κολούμπια 35 χρόνια μαζί με τον Ζαμπέτα. Και έπαιξε τα τραγούδια συγκλονιστικά όπως τα ακούμε. Ο Ζαφυρίου εκείνη την εποχή είναι 80ης. Ναι, είναι μεγάλος. Ναι, είναι λίγο πριν φύγει. Είναι. Στην αρχή μας είπε ότι δεν θα παίξω μπουζούκι, δεν παίζω πια παιδιά. Φωνάξαμε δύο σπουδαίους μουσικούς. Τον έναν μάλιστα Κατσίκης Βασιλάς. Με τον Θανάση τον Βασιλά παίζουμε, με τον Σταμάτη τον Κόκο τα ακούμε μέχρι σήμερα. Είμαστε 30 χρόνια φίλοι. Και όταν αρχίσαμε να παίζουμε στις πρόβες, ο Ζαφυρίου κατέβασε τον μπουζούκι και μας έστειλε αδιάβαστος. Εκεί καθίσατε προσοχή, μάλλον. Εκεί παρουσιάστε άρμο. Παρουσιάστε. Μιλάμε για πολύ μεγάλο Έλληνα μουσικό. Είναι δύσκολο να παιχτεί Ζαμπέτας. Ο ήχος του Ζαμπέτα είναι το κάτι άλλο. Μια νότα ακούς και ξέρεις ότι είναι Ζαμπέτας. Ακούς εκατοντάδες μπουζούκια, δεν ξεχωρίζεις ποιος παίζει. Ακούς μια νότα του Ζαμπέτα και είναι ο Ζαμπέτας. Είναι όπως είναι η φωνή του Κόκοτα. Ιδιαίτερη. Έχει δικό της χρώμα. Το δεξί χέρι του Ζαμπέτα δεν το είχε κανένα στην πενιά του τη σκαφτή. Αυτή τη μαγιά. Ναι, αλλά εκτός από Ζαμπέτα, ο Αμπαζής έχει σχέση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το Μπιθικότσι. Με τον Γρήγορο τον Μπιθικότσι είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι 9 χρόνια μαζί του μέχρι που έφυγε, μέχρι το 2005. Πολλές συναυλίες κάναμε μαζί. Και σχεδόν ό,τι ξέρω, όχι μόνο στη δουλειά, όλα ό,τι ξέρω από τον Μπιθικότσι τα έχω μάθει. Αλλά και στη ζωή πολλά που ξέρω. Ο Μπιθικότσι ήταν αυτός που με προέτρεψε να ασχοληθώ με το χιουμοριστικό και έφημο τραγούδι. Μου είπε από τότε ότι μην ψάχνεις ρε, μου λέει. Εσύ είσαι γεια σου τσόλια μου, γεια σου τσόλια μου. Είναι ίσως των Αζωρών, Μίκης Θεοδωράκης Μπόστ. Αυτό είσαι, μου λέει. Δηλαδή μου έδωσε τον μπούσουλα. Γράφει και απ' τα άλλα, μου λέει. Αλλά να ψάξεις να βρεις παιδάκια με θλιμμένα ματάκια, μου λέει, να τα πούνε. Εσύ είσαι εξωκαρδία αλέγρος. Θα γράφεις τέτοια τραγούδια και θα λες. Και έκανα το Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια, ένα δίσκο με χιουμοριστικά και εύθυμα τραγούδια και τις παραστάσεις που έκανα μετά. Το Δεν Υπάρχει Κράτος Μαντάμ. Με τον Γεράσιμο τον Γενατά και τον Γιάννη τον Μποστατζόγλου. Δηλαδή πήρα μια τέτοια πορεία που τότε, βέβαια, όπως θυμάστε, εκείνη την εποχή δεν γράφανε άλλοι χιουμοριστικά και εύθυμα, λίγο με λιδωρούσαν κιόλας. Τι είναι αυτά που γράφεις και γράψεις τίποτα πιο σοβαρό. Ο Μπιθικότσι όμως μου είχε πει: μην κοιτάς τι γίνεται τριγύρω σου. Κάνε αυτό που εσύ πιστεύεις, που έχεις βαθιά μέσα σου και θα έρθει η εποχή να σε συναντήσει, μου είπε. Μετά από χρόνια. Αν το κάνεις καλά. Θα ακουστεί και η Σβετλάνα, θα ακουστούν και το Κανένα Έλος για τους Κοντούς, θα ακουστεί και το Δεν Δουλεύω, θα ακουστούν όλα τα τραγουδάκια λίγο-λίγο όπως και έγινε. Και τώρα θα ακουστεί το Γατόνι. Το έχουμε το Γατόνι. Για βάλτε το ρίγιο. Το Γατόνι με Λάκη Παπαδόπουλο. Ναι. Μουσική Λάκης Παπαδόπουλος και ενορχήστρος Ευαγγέλης Δελικούρας. Σχεδόν δύο χρόνια κλείσανε που είμαστε ζευγάρι και μαζί λέβαν οι γνωστοί κι οι μέλλοντες κουμπάροι. Και πάνω που η σχέση μας επήγαινε κανόνι, πετάς μια φράση πούστικα, θέλω να μείνω μόνη. Μόνη και πρασινάλογα, μωρή κακούργα βλάχα, το πιο τσιμάνικο παιδί το πέρασες για βλάκα. Του πεζοδρόμιου δεν είμαι κανένας Γάλλος, καμιά δε μένει μόνη της αν δεν υπάρχει άλλος. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, σε μένα το γατόνι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, τα τρώει το γατόνι, τα τρώει το γατόνι. Λοιπόν κοπάνα τι, δίνε του μάνι μάνι. Ποτέ δεν παρακάλεσε ο τέλης το φουστάνι. Τράβας το νέο θύμα σου, αχάριστη γυναίκα. Αν δεν γουστάρεις μια εσύ, εγώ δεν θέλω δέκα. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, σε μένα το γατόνι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, τα τρώει το γατόνι, τα τρώει το γατόνι. Το ψήλο φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα. Ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος, ουδείς πλέον αχάριστος, του έδεργε τη θέντος. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, σε μένα το γατόνι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, τα τρώει το γατόνι, τα τρώει το γατόνι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, σε μένα το γατόνι. Αυτά τα σκουλικιάρικα θέλω να μείνω μόνη, τα τρώει το γατόνι, να τρώει το γατόνι. Καρχή καταχνιά στην ψυχή, μα στο βλέμμα και πάλι μια λάμψη. Με το βήμα αργό από το τούνελ θα βγω και ένα φως στο σκοτάδι θα ανάψει. Το κανόνικα εις το τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα αντίζει πάντα στο σώμα του πόνου. Το κανόνικα εις το τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα ανθίζει πάντα στο σώμα του πόνου. Ποιος θα σηκωθώ, το κουράγιο θα δω, τα δεσμά που με πνίγουν θα σπάσω. Ο καημός μου αδερφός, θα γυρίσω στο φως, τη ζωή μου και πάλι θα φτιάξω. Το κανόνικα εις το τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα ανθίζει πάντα στο σώμα του πόνου. Το κανόνικα εις το τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα ανθίζει πάντα στο σώμα του πόνου. Το καλό νικάει στο τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα ανθίζει πάντα στο σώμα του πόνου. Το καλό νικάει στο τέλος είναι μόνο θέμα χρόνου. Η ελπίδα ανθίζει πάντα στο σώμα. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, ακούμε κόκοτα βέβαια, έτσι, στη δουλειά που έχεις κάνει, το περιοπείς. Συγκλονιστικό στα μάτια κόκοτα. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, αυτό πότε ηχογραφήθηκε? Μες στην πανδημία τώρα, πέρσι. Δηλαδή, αυτό που ακούμε, αυτή η φωνή που ακούμε τώρα, είναι ένας ανθρώπου αυτής της ηλικίας, που τραγουδάει συγκλονιστικά του ακόμα. Του 85χρονου στα μάτια κόκοτα. Τραγουδάει είναι... σε 40 χρονών τραγουδάει. Μάλιστα. Του βγάζουμε το καπέλο. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτός είναι ο Κόκοτας και αυτός είναι ο Παντελής, ο Αμπαζής, είπαμε δύο διπλές προσκλήσεις. θα είσαι με τον Κόκοτα μαζί την άλλη Παρασκευή και θα μας πάρετε τώρα στο 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Οι δύο πρώτοι θα έχετε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την άλλη Παρασκευή στον Πειραιά του Παντελή με το Σταμάτη Κόκοτα. Που, ξαναπες που θα γίνει η Παντελή. Στο Αριστοτλέ, έτσι λέγεται το Αριστοτέλης Ωνάσης. Είναι ένα μαγαζί στην Τρούμπα. Καλός άνθρωπος ήταν αυτός. Εξαιρετικός φίλος του, Σταμάτη πολύ. Ναι. Και είναι την Παρασκευή 9 η ώρα, δηλαδή φαντάζομαι 8.30 ώρα αν έρθει ο κόσμος εκεί. Ναι. Έτσι. Να σου πω ρε φίλε, βλέπεις τον εαυτό σου, αν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί καλλιτεχνική δουλειά, δημιουργία κτλ. Εσύ να είσαι εκείνη την κατηγορία, συνεχιστής αν θέλεις, του Ανδρεάδη, θα ήθελα πολύ λογό. Να είμαι του λογό του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, θα ήθελα πολύ. Κάπου εκεί το βλέπω, χωρίς όμως να παραγνωρίζω καθόλου ότι έχω μέσα μου και πολύ λαϊκό στοιχείο. Έχω Ζαμπέτα, έχω Μπιθικότση, με αυτούς έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Νίκο Δημητράτο, με τον Γιάννη τον Ντουνιά. Έχω πολύ το λαϊκό τραγούδι μέσα μου. Το αγαπάω το λαϊκό τραγούδι και συγκινούμε με τον Μάρκο τον Βαμβακάρη, με τον Μανώλη τον Χιώτη, με τον Καλδάρα, με τον Μιτσάκη. Αγαπώ πολύ το λαϊκό τραγούδι. Επίσης. Εσύ είστε πιτσιρικά, είσαι ένα ροκάκος. Και ακόμα είσαι, εντάξει. Αλλά... Beatles άκουγα και στο. Ναι. Όπως όλοι μας τότε. Και Pink Floyd για μένα είναι η κλασική μουσική του 20ου αιώνα. Άρα δεν μπορώ εύκολα να μην βάλω ταμπέλα. Γιατί πιστεύω αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, η ποιότητα δεν είναι είδος. Σε κάθε είδος μπορείς να βρεις αριστουργήματα και σκουπίδια. Αν έχεις κριτήριο, κάντο. Διάλεξε και βρες. Δεν μπορώ να ακούω μερικούς που λέει ακούω μόνο ρεμπέτικα. Ή ακούω μόνο τζαζ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ούτε μόνο ροκ ακούω, ούτε μόνο λαϊκά ακούω. Ακούω καλά τραγουδιά, καλή μουσική. Και ξαναλέω, σε κάθε είδος, όπως υπάρχουν αριστουργήματα ρεμπέτικα, δεν υπάρχουν και αδιάφορα ρεμπέτικα κάποια. Το ίδιο δεν συμβαίνει σε όλα τα είδη. Ο καθένας μας λοιπόν ας τσαλαβουτήσει μέσα σε αυτόν τον ωκεανό δημιουργίας και ας διαλέξει τι του ταιριάζει. Δεν θα ήθελα λοιπόν να βάλω κάποια ταπέλα. Θέλω να πω ότι είμαι ερασιτέχνης της μουσικής. Μην τον λυπάσαι τον κοντό γιατί και να ψηλώσει. Η πρώτη σκέψη σίγουρα θα είναι να σε λιώσει. Να το προσέχεις τον κοντό με τα ψηλά τα κούνια. Αξίδα στις τρικλοποδιές μου φόρος ως τα πουνιά. Γιατί όπως μου είπε μια γιαγιά, σε ένα χωριό της Νάξου, αν δεις ψηλό μη φοβηθείς, μα αν δεις κοντό φυλάξου. Κανένα έλεος για τους κοντούς. Κανένα έλεος ένα έλεος για τους κοντούς. Να το προσέχεις τον κοντό γιατί παντού τρυπώνει και χώνεται απρόσκλητος κατά από το σεντόνι. Μην τον λυπάσαι τον κοντό, μας το δείξε και ο χρόνος. Κοντός και ο δικτάτορας, κοντός και ο δολοφόνος. Και όπως μου είπε ένας παππούς απ' τα βουνά της Κρήτης, ψηλός καλόν αρχάγγελος, κοντός κακόν προφήτης. Κανένα έλεος για τους κοντούς. Κανένα έλεος για τους κοντούς. όμως μου ένας παπάς χοντρός και λαρισαίος, καλλιοψηλός και άσχημος, παρακοντός και ωραίος. Κανένα έλεος, κανένα έλεος, κανένα έλεος για τους κοντούς. Κανένα έλεος, κανένα έλεος, κανένα έλεος για τους κοντούς. Τι σου είχε πει ο Παπάζογλου γι' αυτό? Σαν γουρούνι που το σφάζουνε. Ακούσεις. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Την άλλη Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αριστοτέλ, στον Πειραιά, στην Τρούμπα, ο κύριος Αντώνης Βρετός και η κυρία Καλλιόπη Γιάννικου είναι από μία διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσετε την παράσταση του Παντελή Αμπατζή. Του Σταμάτη Κόκοντα. Του Σταμάτη Κόκοντα με τον Παντελή Αμπατζή. Φίλε, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν, και εμένα, που ήσουν εδώ. Και εμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εμείς περάσαμε πολύ όμορφα. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να είσαι δημιουργικός. Να σας πω ότι αυτό που ζήσαμε με μουσική υπάρχει, μπορείτε να το βρείτε και σε γραπτό λόγο. Ο Παντελής είναι μουσικός. Ο Παντελής είναι μαθηματικός. Συγγραφέας είναι βαριά κουβέντα, αλλά είναι γραφιάς. Αυτό είμαι. Είναι σημαντικός γραφιάς. Ούτε συγγραφέας, ούτε ποιητής. Δεν μου αρέσουν και οι δύο εκφράσεις. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει μια δουλειά του Παντελή με τίτλο «Η ψυχή της πόλης». Είναι μια συλλογή δημοσιευμάτων. Ευθυμογραφήματα. Ευθυμογραφήματα, και θα το βρείτε, επαναλαμβάνω, με αυτόν τον τίτλο «Η ψυχή της πόλης». Εκδόσεις Λογότυπο. Ωραία, ωραία, ωραία. Υπάρχει και άλλη δουλειά όμως. Ναι, ναι. Εκδόσεις 24 γράμματα είναι όλα μου τα τραγούδια. Μπράβο. 60 μπράβο. Δισκογραφημένα και 60 δισκογράφητα με τον ευρηματικό τίτλο «Ένας αγάπησε μία». Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι με ευρηματικό πράγματι τίτλο. Τίτλος «Είμαι ψώνιο καλλιτέχνης». Μου πέτυχε πολύ ο στίχος και καμαρώνω. Μόνο ψώνιο δεν είναι ο Αμπαζής. Φίλε, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά όλοι, για χαρά. Παιδιά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι την Τρίτη στις 7 το απόγευμα. Είμαι νέος καλλιτέχνης και διαρκώς τηλεφωνώ στον Αντώνη, στην Αντάσα, στην ξαδέρφη, στον Ονό. Το κοινό μου είναι μόνο κάτι φίλοι και γνωστοί, ο Λευτέρης, η Μαριάννα, ο Λουκάς και η Σεβαστή. Έτσι για τα προς το ζήν, γιατί στην καλλιτεχνία το ταμείο είναι πλην. Καβατζώθηκα του τεστίν, γιατί το μάθα σαφώς, με τραγούδια και με νότες δεν πληρώνεται το φως. Θα τα ζήλευε και ο Κάτσος, και στις μουσικές μου είμαι και ατομική πιο καπάτσος. Και τη σκάλα του Μιλάνου θα την ανέβω καθότι, άμα πω να τραγουδήσω τη Φλάνα και ο Παβαρότι. Και γκαζώνω τη φωνή, κάνουν νέοι από πάνω, στοϊκά υπομονή. Είμαι ψώνιο καλλιτέχνης, μα κανείς μη μου το πει. Έχω ευαίσθητη καρδούλα και θα πάθω συγκοπή.